Раздзел 18. У той час прыступілі вучні да Ісуса, кажучы: «Хто ж большы ў царстве нябесным?» Ісус жа, паклікаўшы дзіця, паставіў яго сярод іх і сказаў: «Праўду кажу вам, калі не навернецеся і не будзеце як дзеці, не ўвойдзеце ў царства нябеснае. Дык вось, хто ўпакорыцца і стане як гэтае дзіця, той большы ў царстве нябесным. І хто прыме адно такое дзіця ў імя маё, той мяне прымае. А хто спакусіць адно з малых гэтых, што веруюць у мяне, таму лепей было б, каб павесілі жарон млынавы на шыю яму і ўтапілі ў глыбіні марской. Гора свету ад спакус, бо павінны прыйсці спакусы, але гора таму чалавеку, праз якога спакуса прыходзіць. Калі ж рука твая альбо нага твая спакушае цябе, адсячы яе і кінь ад сябе. Лепш табе ўвайсці ў жыццё без рукі альбо без нагі, чым дзве рукі і дзве нагі маючы быць укінутым у агонь вечны. І калі вока тваё спакушае цябе, вырві яго і кінь ад сябе. Лепш табе з адным вокам у жыццё ўвайсці, чым два вокі маючы быць укінутым у гіену вогненную. Глядзіце, не пагарджайце ніводным з малых гэтых, бо кажу вам, што ангелы іх на нябёсах заўсёды бачаць аблічча айца майго нябеснага, бо прыйшоў сын чалавечы, каб спасці тое, што загінула. Як вам здаецца, калі б у нейкага чалавека было 100 авечак і заблудзілася адна з іх, то ці не пакіне ён 99 у гарах і не пойдзе шукаць тую, што заблудзілася? Калі ўдасца знайсці яе, праўду кажу вам, што ён радуецца за яе болей, чым за 99, якія не заблудзіліся. Гэтаксама няма волі айца вашага нябеснага, каб загінуў адзін з малых гэтых. Калі ж саграшыць супраць цябе брат твой, ідзі і выкрый яго сам насам. Калі паслухаецца цябе, то прыдбаў ты брата твайго. А калі не паслухаецца, вазьмі з сабой яшчэ аднаго альбо двух, каб вуснамі двух альбо трох сведкаў пацвердзілася кожнае слова. Калі ж не паслухаецца іх, скажы царкве. А калі і царквы не паслухаецца, то няхай будзе ён табе як язычнік і мытнік. Праўду кажу вам, што вы звяжаце на зямлі, тое будзе звязана на небе. І што развяжаце на зямлі, тое будзе развязана на небе. Праўду таксама кажу вам, што калі двое з вас пагодзяцца на зямлі прасіць за любую справу, то чаго б ні папрасілі, будзе ім ад айца майго, які на нябёсах. Бо дзе двое альбо трое сабраліся ў імя маё, там я сярод іх». Тады прыступіў да яго Пётр і сказаў: «Господі, колькі разоў дараваць брату майму, які грашыць супраць мяне, ці да 7 разоў?» Кажа яму Ісус: «Не кажу табе да 7, а да 70 разоў па 7». Таму царства нябеснае падобна да цара, які захацеў правесці разлік з рабамі сваімі. Калі ён пачаў праводзіць разлікі, прывялі да яго кагосьці, хто быў вінен яму 10 000 талантаў. А паколькі ён не меў чым аддаць, то яго ўладар загадаў прадаць яго і жонку яго і дзяцей і ўсё, што ён меў, і аддаць доўг. Тады раб той упаў і, кланяючыся яму, казаў: «Уладару, будь цярплівы да мяне, і ўсё табе заплачу». І ўладар раба таго, злітаваўшыся, адпусціў яго і доўг дараваў яму. А раб той, выйшаўшы, знайшоў аднаго з таварышаў сваіх, які вінен яму быў 100 дынарыяў, і, схапіўшы яго, душыў, кажучы: «Аддай мне, што вінен». Тады таварыш яго упаў у ногі яму, прасіў яго і казаў: «Будь цярплівы да мяне, і ўсё аддам табе». Але той не захацеў, а пайшоў і кінуў яго ў цямніцу, пакуль не аддасць доўг. Таварышы яго, убачыўшы, што здарылася, засмуціліся вельмі, і, прыйшоўшы, расказалі ўладару свайму пра ўсё, што адбылося. Тады яго ўладар кліча яго і кажа: «Ліхі раб, увесь доўг той я дараваў табе, бо ты ўпрасіў мяне. Ці не належала і табе памілаваць таварыша твайго, як і я цябе памілаваў?» І, разгневаўшыся, яго ўладар перадаў яго катам, пакуль не аддасць усяго доўгу свайго. Так і айцец мой нябесны зробіць з вамі, калі не даруе ад сэрца свайго кожны з вас брату свайму правін яго.